Tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o tak zwanej tarczy antykryzysowej ma być gotowa do piątku, zapowiada premier. Wieczorem liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do 287. Blisko 1000 osób jest hospitalizowanych. W tym serwisie także najnowsze dane o epidemii, które przedstawiła Światowa Organizacja Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ustawa o tarczy antykryzysowej ma być gotowa do piątku. To pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty w wyniku pandemii koronawirusa. W programie Gości Wiadomości szef rządu zaznaczył, że liczy na poparcie opozycji w tej sprawie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już parlament ją przyjmie. Rozmawiałem o tym z panią marszałek Witek i jest bardzo duża szansa, że ta ustawa zostanie przyjęta. Liczę również na to, że mimo różnych niesnasek i różnic zdań, opozycja także poprze tę ustawę, bo jest to pakiet bezprecedensowy, odpowiednio przygotowany do tej bezprecedensowej sytuacji, z jaką Polacy i Polska się teraz spotykają. Wartość rządowej pomocy ma wynieść 212 miliardów złotych. Ustawa zakłada m.in., że dla przedsiębiorców, którzy spełnią wyznaczone kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego. Dzięki temu kilka milionów osób będzie bezpiecznych na rynku pracy. W przypadku samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło planowane jest wprowadzenie buforu, który będzie amortyzował straty tych usług i zleceń. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o kontynuacji zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach, będzie przedłużony również zasiłek opiekuńczy. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest ponad 920 osób. Ponad 21 tysięcy objęto kwarantanną, a ponad 35 tysięcy zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju, poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 287 osób. 5 z nich zmarło. Z kolei na całym świecie w wyniku pandemii koronawirusa zmarło ponad 8 tysięcy osób. Ponad 200 tysięcy pozostaje zakażonych. Poinformował o tym na konferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia. Jak powiedział, 80% przypadków zakażeń występuje obecnie w Europie oraz w rejonie zachodniego Pacyfiku w Azji. O szczegółach Wojciech Cygielski. Don't assume your community won't be affected. Szef WHO zaapelował do władz poszczególnych krajów, by systematycznie wdrażały niezbędne restrykcje. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie masowych testów. WHO continues to recommend. Rekomendujemy izolowanie, testowanie i leczenie każdej osoby, która jest podejrzana o zakażenie koronawirusem. To wszystko wraz z informacjami o kontaktach tych osób musi być podstawą działania w każdym kraju. To nasza najlepsza nadzieja na przerwanie łańcucha tego wirusa. WHO zaleca też odwoływanie imprez masowych, takich jak koncerty czy zawody sportowe, a każdej osobie utrzymywanie dystansu fizycznego. Tedros Adhanom Ghebreyesus po raz kolejny podał przykład Korei Południowej, która szybko wdrożyła bardzo restrykcyjne procedury. Mówił też o tym, że podejrzane o koronawirusa osoby powinny być izolowane w specjalnych ośrodkach, a nie w domach czy w szpitalach. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje właśnie specjalny zespół naukowców, który miałby pomóc w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali telefonicznie na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za pomoc udzieloną Ukraińcom znajdującym się w naszym kraju. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta, Wołodymyr Zełenski złożył podziękowania Andrzejowi Dudzie za to, że polskie placówki medyczne bezpłatnie dały pomoc znajdującym się w Polsce obywatelom Ukrainy, u których wykryto koronawirus. Według wcześniejszych informacji w naszym kraju wirus COVID-19 zdiagnozowano u dwóch Ukraińców. Prezydenci rozmawiali też o koordynacji działań mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Jak napisano, prezydent Andrzej Duda zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Polska zrobi to, co niezbędne, aby ukraińscy obywatele wrócili na Ukrainę. Wcześniej ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury informowało o specjalnych pociągach, którymi Ukraińcy będą mogli wrócić do ojczyzny. 4 pociągi relacji Przemyśl-Lwów-Kijów wyruszą z Polski 20 marca. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Zmiany w sportowych terminarzach sięgają już przyszłego roku. Klubowe Mistrzostwa Świata, które miały odbyć się w 2021 roku, zostają na razie odwołane. W

Inner city life, inner city pressure. The concrete world is starting to get you. The city is alive, the city is expanding. Living in the city can be demanding. You've pawned everything, everything you own. Your toothbrush jar and a camera phone. You don't know where you're going, you cross the street. You don't know why you did, you walk back across the street. Standing in the sitting room, totally skint. And your favorite jersey is covered in lint. You want to sit down, but you sold your chair. So you just stand there. You just stand there. You just stand there. In a city pressure. Counting coins on the counter of the 7-Eleven. From a quarter past six till a quarter to seven, the manager, Bevan, starts to abuse me. Hey man, I just want some muesli. Neon signs, hidden messages, questions, answers, fetishes. You know you're not in high finance, considering secondhand underpants. Check your mind, how'd it get so bad? What happened to those other underpants you had? Look in your pockets, haven't found a cent yet. Lanterns on your balls, have you paid your rent yet? Inner city pressure. Just to pay for your lessons, you're learning the flute. Ladies wouldn't pay you very much for this. Looks like you'll never be a concert flautist. You don't measure up to the expectation. When you're unemployed, there's no vacation. No one cares, no one sympathizes. You just stay home and play synthesizers. Inner City Pressure. Oczywiście czytamy teraz wiele utworów na nowo, bo nowa sytuacja dla nas wszystkich nadaje sens nieprzewidziane przez autorów. Ten utwór pojawił się na naszej antenie oczywiście nie przypadkiem. Powiem tylko tym, którzy zdziwieni są słysząc mój głos o tej porze, że mamy teraz w Trójce w związku z wyjątkowym czasem także wyjątkową ramówkę. Ograniczyliśmy liczbę osób, które przychodzą do pracy. W związku z tym do 24 czuwamy nad anteną w składzie ja, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa. No i także staramy się ten czas akurat wieczorny, w tym przypadku, który przypadł nam pod opiekę, wypełnić muzyką i takim troszeczkę oddechem od wszelkich informacji, które mogą nas frasować, ale oczywiście nie udajemy, że tego świata nie ma. Misia Furtak jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, powiedz, jaką wybrałaś na ten czas, który nas dopadł, formułę? Eskapizm czy śledzenie wszelkich informacji, liczenie kolejnych zakażeń, szukanie po całej sieci informacji na temat wirusa? Wiesz co, no myślę, że jakąś taką drogę środka, że tak powiem, jak nowy papież, bo ta droga środka moim zdaniem jest najzdrowsza, bo wcale nie jest tak, że eskapizm, wiesz, to znaczy oczywiście można się zamknąć, ale w którymś momencie to też pewnie i tak do nas dojdzie, a wtedy dojdzie już w takim rozbuchanym, w takiej rozbuchanej wersji, że rzeczywiście będzie bardzo straszyć. No ale z drugiej strony śledzenie i takie rzeczywiście podążanie za każdą wiadomością bardzo źle robi na głowę, więc myślę, że gdzieś tam sobie trzeba jakieś dobre źródła znaleźć po prostu, które się sprawdza, które w taki bardzo rzetelny, spokojny sposób. Ja też sobie zrobiłam listę takich źródeł, które zbierają potwierdzone informacje, robią infografiki, dobrze to ilustrują i warto w takich źródłach, które są też takim spokojnym tonem napisane, sprawdzać, co się dzieje, a jednocześnie no, na tyle, na ile można rzeczywiście robić swoje. To jest też dosyć ciekawe, bo po doświadczeniu kilku dni, które spędziłam rzeczywiście w domu, muszę zweryfikować swój entuzjazm wobec tego, że można niesamowicie wiele nadrobić. Wydawało mi się, że to będzie czas, który tysiące książek i 200 miliardów płyt i filmów wypełni. Tymczasem ledwo wyrabiamy się z lekcjami dzieci. No, życie jednak pochłania bardzo wiele energii i mimo, że praca odbywa się w inny sposób, jeszcze nie udało mi się złapać tego obiecanego wyluzowania. Tak jak ta presja, która w utworze, który wybrałaś, pojawiła się, Inner City Pressure, to jest zapowiedź twoich wyborów, o czym zaraz opowiemy, które królować będą na antenie do 22. Flight of the Conchords, poprosiłam o zestawienie twoich takich ulubionych reworków, remiksów, nowych wersji, w związku z tym, że spotykamy się regularnie co miesiąc i przedstawiamy remiksy, reworki, nowe wersje z twojej płyty. Dlaczego ten utwór wybrałaś? To jest no bardzo taki nie wiadomo, co to jest, bo to właściwie nie wiadomo, czy to jest rework, czy to jest cover, czy o co chodzi w tej piosence. A Flight of the Conchords to jest taki duet komediowy, który z Nowej Zelandii, który zaczął jako po prostu taki tacy stand-upowcy z gitarami, a potem to się przemieniło w serial. I oni rzeczywiście robili piosenki. Wszystkich piosenki takie były, że one są inspirowane jakimś stylem albo jakimś konkretnym artystą i oni brali tego artystę na warsztat i robili piosenkę właśnie inspirowaną tym, mają świetną wersję Bowiego i w ogóle kilka bardzo, bardzo inspirujących też piosenek, bardzo zabawnych polecam. Natomiast ta piosenka jest rzeczywiście tam, po pierwsze klip też do tej piosenki jest zrobiony jeden do jednego, już jest takim ukłonem w stosunku do tej piosenki Pet Shop Boys, którą ta piosenka jest inspirowana. I uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście do reworku, bo to jest zainspirowanie się, zrobienie swojej piosenki w stylu innej piosenki, jednocześnie robiąc to trochę po swojemu, ale bardzo silnie zostawiając te nawiązania, używając tych samych dźwięków, brzmień i tak dalej, i tak dalej. To jest tak jakby zrobienie piosenki, ale z mrugnięciem oka, że ci, którzy wiedzą, to usłyszą w tym inną piosenkę. Spotykamy się z Misią w programie alternatywnym regularnie. Czas płynie zatrważająco szybko, bo wyznaczyłyśmy sobie odstępy miesięczne, a wydaje mi się, że spotykamy się co i raz to. Spotykamy się po to, aby słuchać właśnie takich nowych wersji utworów z twojej płyty wydanej na początku 2019 roku. To był album Co przyjdzie. Dzisiaj przed nami wersja, rework utworu A Little Later. Tradycją tych naszych spotkań jest to, że słuchamy też najpierw oryginału, więc tak teraz zróbmy. Na antenę wypływa muzyka, a my usłyszymy się ponownie za 3 minuty i 54 sekundy. Leave me, 'cause I'm not again and again. Boulder faltering again and again. Don't you feel the ease, the pause in my brain? again and again. What do you take in when I murder you? I don't really make sense to myself. Misia Furtak. Głos Misi ma różne wcielenia, ale akurat w tym utworze A Little Later jest tak wspaniale obezwładniający i sięgający dołów. Misia jest z nami. To raz jeszcze dobry wieczór. Oprowadź nas trochę po tej twojej wersji A Little Later, po tym właśnie takim wyśpiewanym i dobrze rozgoszczonym w tobie utworze. To jest piosenka, ja bo strasznie lubię tę piosenkę, ona się bardzo fajnie rozwija na tym nagraniu i też myślę, że fajnie nam urosła na koncertach, o których teraz z dodatkowym rozrzewnieniem będę mówić, bo nie wiem, kiedy teraz je nie uświadczę w najbliższym czasie, ale rzeczywiście wersja live tej piosenki też się zmieniała i poszła w bardzo fajną stronę. To jest piosenka o odkładaniu rzeczy na później i to, że to też tak narasta, że te rzeczy się kumulują i potem jak się je za długo odkłada, to się obraca przeciwko nam. To też w tej piosence słychać, że ona na końcu jest taka rozrośnięta i największa i tam się pojawiają emocje i tak dalej. I podoba mi się, że to się udało też w ten sposób rozegrać i uchwycić. A czy twoją metodą działania artystycznego albo działania życiowego jest odkładanie na później? Niestety mam taki mechanizm i to jest coś, z czego nie jestem dumna, ale to jest coś, nad czym pracuję. To jest coś, co jest właściwe, myślę, wielu osobom, jak gdyby presja wyzwalana przez deadline, termin. Zdaniem tych osób, niestety zaliczałem się też do nich, wyzwala kreatywność. Chociaż oczywiście, gdyby rzeczy robić dłużej, po małym kroczku mogłyby wyglądać inaczej. Remix, którego posłuchamy za chwilę, utworu, którego wersję oryginalną już sobie przypomnieliśmy, do twoich ulubionych Niderlandów nas kieruje. Tak, wersję nową tej piosenki zrobili dla mnie Ciao Lucifer, zespół, duet dwóch chłopaków. Oni mieli grać koncert w przyszłym tygodniu w Warszawie i też miałam nadzieję, że w związku z tym uda nam się jakoś tam wspólnie tę piosenkę zapowiedzieć i trochę, że uda mi się naświetlić ich udział w tym projekcie, ale no po prostu zrobię to sama. Oni podeszli do tej współpracy bardzo kreatywnie. Myślę, że to jest najbardziej taka interpretacja reworku w stylu właśnie tego, co zrobili Flight of the Conchords, to znaczy nie przerobili realnie, nie wiem, otrzymanych tracków tej piosenki, nie użyli całej linii wokalu czy całych linii istniejących instrumentów, tylko zagrali to po swojemu od początku. Oni wręcz napisali w części tego utworu swój tekst, w związku z czym ta ich piosenka jest w pewnym sensie rozmową z tą moją piosenką, jakąś odpowiedzią albo nawiązaniem rozmowy. I też stylistycznie poszło to w kompletnie innym kierunku i też dlatego tak lubię ten projekt, bo naprawdę te rzeczy, które do mnie przychodzą w odpowiedzi na właśnie a co by było, gdybyście wy zrobili, to są ogromne zaskoczenia i oni rzeczywiście, myślę, że do tej pory z tych osób, z którymi pracowałam, zaskoczyli mnie najbardziej. To posłuchajmy w takim razie tej wersji, a potem jeszcze poproszę cię o wprowadzenie nas do świata twoich wyborów, których posłuchamy do 22, ale na razie oficjalnie Misia Purtak, A Little Later w reworku, Ciao Lucifer. Getting up again and again, lift you from the ground again and again. We can't get enough, spinning around and around and around and around. Oh, just a little bit later. Coming up again, nowhere to be found again and again. Running out of luck, don't know where, don't know when. If you make a sound, I'll be around and around and around and around. Oh, just a little bit later. A Little Later właśnie w tym reworku Ciao Lucifer. Misia Furtak z nami nadal. No kompletnie rzeczywiście inny nastrój, inna opowieść. Jakaś taka słoneczna strona została tutaj wyjęta. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. A jak doszło do twojego z nimi zapoznania? Bo o to nie zapytałam wcześniej. Ja myślę, że to może być ciekawe. Mm-hmm. Tak, to są... To są chłopaki, którzy pracują z agentem, z którym ja wcześniej współpracowałam w Holandii. To jest taki wieloletni mój znajomy i współpracownik, który po prostu zwrócił się do mnie z prośbą, żebym ja zrobiła rework dla nich. Oni wymyślili taki projekt w związku z rocznicą wyzwolenia Holandii. I to było, tam była strona, kurczę, żebym nie pomyliła, niemiecki zespół, polski zespół, holenderski zespół i kanadyjski. I oni szukali właśnie stron do tego projektu, żeby swoją piosenkę, którą napisali o tym, jakby to było być urodzonym w 23 roku, oddać w ręce ludzi z tych różnych krajów. To w ogóle bardzo ciekawy projekt. I ja dla nich zrobiłam ten rework i powiedziałam, że oczywiście chętnie go zrobię, ale ponieważ akurat tak się składa, że ja też jestem w tej chwili w projekcie reworkowym, to po prostu może się wymienimy takim reworkiem i w związku z tym Willem i Marnix dla mnie właśnie ten rework zrobili, sami wybrali zresztą tę piosenkę, więc nie dostali niczego przymusowo z rozdania, tylko sami się zdecydowali akurat na to. Tytuł i oczywiście przy okazji nazwę autorów reworku zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To może być porządek świetnej przygody, jeżeli ktoś pójdzie. Oczywiście remix będzie też opublikowany w sieci. Można go sprawdzać, słuchać dowoli. Tutaj tylko tak, krótkie potwierdzenie. On się nie ukaże jutro, ponieważ oni mieli grać i chcieliśmy go wtedy wypuścić, kiedy będzie koncert, więc w związku z tym wszystkim to się tam poprzesuwało, ale będziemy na bieżąco informować, kiedy on się ukaże. Natomiast też chłopaki mieli grać na chłodnej koncert i no, trudno powiedzieć, kiedy on się odbędzie, ale jak tylko się będzie odbywał, to ja też o tym na pewno będę informować, bo oni rzeczywiście są tacy uroczy w tym swoim graniu. Z takich takich właśnie dwóch chłopaków z Utrechtu, którzy są tacy z dwoma przyjaciółmi serdecznymi innymi, którzy się bujają w tym swoim graniu takim właściwie nie wiadomo, czy to jest indie pop, czy to jest jeszcze jakiś tam z domieszką. Tak naprawdę ten rework, on brzmi jak jakiś taki, trochę brzmi jak wczesny Phoenix, tak jak się zastanawiałam, z czym mi się to kojarzy, to z płytą Alphabetical na przykład, ale on jest ten zespół też jest troszeczkę metronomii ze względu pewnie na bas wykorzystanej, tak, na to, że on czasami dominuje, co musi ci się podobać. Też tak myślę troszeczkę. Tak, ze względu bardzo mi się podoba rzeczywiście. Na twoje doświadczenia. Wiesz co, ponieważ masz liczne kontakty z artystami zagranicznymi, myślisz, że jest jakaś różnica w przyjmowaniu tej sytuacji odwoływanych koncertów, przekładanych festiwali jak Glastonbury, które przełożono na 2021 rok pomiędzy nami a nimi, czy jak gdyby ta niepewność i tak samo gryzie i w Holandii, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, i w Danii? Myślę, że niepewność na pewno gryzie tak samo. Pytanie, jakie u nich są systemy wsparcia, bo od razu, no nie wiem, dwa dni po tym, jak zaczynały być odwoływane koncerty i było oficjalne zalecenie kwarantanny, ja też szerowałam na Twitterze taką informację, że już się pojawiła informacja od instytucji, która odpowiada za firmy, za samozatrudnionych, że osoby, które są w Holandii samozatrudnione, mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie, jakie mają oczekiwania, co ta instytucja może zrobić, żeby im pomóc. U nas już też te ruchy były, no ale to też już jest troszkę później. Wiem, że dzisiaj rozmawiałam ze Stoartem i wiem, że OZZ-y się rozmawiają z Ministerstwem Kultury i że też pracują nad tym, gdzie jest bardzo ważne, że wszyscy się zbierają, więc też nie mówię, że w Polsce tej pomocy nie ma, po prostu jeszcze nie wiemy dokładnie, co będzie i myślę, że to poczucie bezpieczeństwa może wynikać z tych ruchów, które się będą w różnych krajach działy, a one na pewno będą różne. Natomiast ten lęk i to poczucie takiego, że coś było, a właściwie teraz wszystko sobie trzeba wymyślić od nowa, myślę, że jest jednak uniwersalne. Tak, to jest uniwersalne, plus też oczywiście artyści doskonale zdają sobie sprawę, że w momencie, w którym na szali jest zdrowie i kultura, no nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie promował kultury, chociaż oczywiście moglibyśmy i mogłybyśmy dyskutować o tym, że zdrowy człowiek to jest człowiek także zaspokajający swoje wyższe potrzeby. potrzeby. No ale z drugiej strony warto mieć to poczucie wspólnoty i tego, jak bardzo istotne jest oderwanie się od takiej trudnej rzeczywistości, że to właśnie sztuka i artyści najprościej i najnaturalniej mogą ten stan ludziom zapewnić. To jest bardzo ciekawy i bardzo jednocześnie trudny problem, na pewno nie do rozwiązania takiego w czasie, kiedy się naciska. No nie da się tego po prostu dobrze, moim zdaniem, rozwiązać pod presją i dlatego wydaje mi się, że takie rozwiązania powinno się przygotowywać po prostu, przewidując, że coś może się gdzieś kiedyś potoczyć niekoniecznie ciekawie. Tak, no w tej chwili na pewno to są bardzo interesujące czasy dla streamingu. Dzisiaj czytałam artykuł na Rolling Stone o tym, że to jest właśnie koronawirus daje live streamom szansę, żeby się mogły udowodnić, że to jest coś, co realnie działa, bo w tej chwili to nie są doskonałe technologie, albo przepustowość nie działa, albo nie wiadomo, jak to monetyzować i wszyscy myślą o tym, jak to ugryźć. W tej chwili też myślę, że to jest bardzo w Polsce temat bieżący, że wszyscy się dostaną jak ugryźć to streamowanie, żeby to rzeczywiście miało sens i żeby to było wspierające. Ale też nie wszyscy, no jeszcze kiedy w sobotę widziałam, niedawniej niż w sobotę, że na przykład Stereophonics grało stadionowy koncert i z dumą powstawało, że cały stadion śpiewa ich piosenkę. Niektórzy po prostu, nie wiem, czy nie mają wyobraźni, czy to wynika z tego, że w Wielkiej Brytanii jest inna strategia walki z wirusem. Ale no ja jeszcze jednak jestem w takim teamie, żeby próbować jednak to ten dystans utrzymywać i w miarę możliwości siedzieć w domu, bo to ryzyko jest jednak za duże. W międzyczasie Wielka Brytania też zmieniła swoje podejście, to warto powiedzieć, ale a propos Wielkiej Brytanii i a propos no w ogóle zmian, to no myślę, że to Glastonbury będzie takim symbolem, tak jak jest symbolem festiwali muzycznych. Oczywiście ktoś, kto pamięta Woodstock, będzie zawsze mówił, że to Woodstock jest symbolem festiwali i jest, rzecz jasna, w historii muzyki. Natomiast no w naszych czasach to Glasto jest takim gigantycznym festiwalem muzycznym. No i kiedy oni dają znak, że przenoszą swoją kolejną edycję na rok kolejny, no to może też zmienić bardzo rynek festiwalowy, ale będziemy o tym po prostu rozmawiać i będziemy szukać sposobów na to, żeby jak najwięcej mieć kontaktu z wami. Gramy dużo polskiej muzyki w Radiu Polskim, więc mam nadzieję, że chociaż ten taki symboliczny ukłon jest istotny dla branży. Na pewno podoba się słuchaczom. Bardzo jest istotny i ja też chciałam to powiedzieć i chciałam ci za to podziękować, bo uważam, że to jest bardzo ważne i że też o to te OZZ-y się martwiły, że będzie po prostu przez to, że jest mniej koncertów, też mniej wpływów i oni, żeby te fundusze zmontować czy jakiś wymyślić jakiś system wsparcia, też tak naprawdę będą mieli mniej pieniędzy i wtedy to nie jest tylko to, że wygracie te piosenki, to nie jest tylko kwestia tego, że do nas bezpośrednio te pieniądze wpływają, one też po prostu mogą zasilać te instytucje, które potem mogą z tego formułować jakieś dla nas dodatkowe wsparcie, jeżeli będzie taka potrzeba, więc to w ogóle bardzo w swoim imieniu, jeżeli mogę w imieniu innych, to też bardzo ci dziękuję za to. To traktuję jako podziękowanie dla Polskiego Radia. Nie zdążymy opowiedzieć teraz o wszystkich remiksach, które wybrałaś, bo inaczej nie zdążymy ich zagrać, więc wezmę na siebie to. Jednocześnie dziękując ci za te wybory, których dokonałaś, bo myślę, że przed nami bardzo ciekawe minuty do godziny 22 spędzone w towarzystwie muzyki wybranej przez ciebie. Z klucza właśnie reworki, nowe wersje, remiksy. Misia Furtak była naszym gościem i jest jednocześnie współtwórcą tej godziny na antenie Trójki. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Uściski, do usłyszenia. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Dwa remiksy wybrane przez Nisię Furtak. Najpierw to był zespół Grizzly Bear, zremiksowany przez nieprawdopodobnego producenta Nicolasa Jara, a teraz Rostam, amerykański piosenkarz, kompozytor, zremiksowany przez nieco młodszego od Nicolasa Jara, ale także super zdolnego producenta brytyjskiego, który swoje prace podpisuje jako Tourist. Kolejne utwory wybrane przez Misię Furtak, prezentujące podejście do oryginalnych wersji i przetwarzające te oryginały po swojemu. Local Natives teraz i ich wersja Warning Sign. Warning Sign, nagranie, które amerykańska grupa Local Natives zamieściła na swojej debiutanckiej płycie. To oczywiście ich wersja utworu Talking Heads. Ten utwór znalazł się na płycie wydanej w roku 1978 i wtedy jeszcze Brian Eno produkował płyty Talking Heads. Takie odległe czasy. Na zakończenie tej godziny, w której muzyka związana jest z Misią Furtak, słuchaliśmy remiksu jej utworu, a teraz słuchamy remiksów, reworków, nowych wersji wybranych przez nią, ulubionych, Bjork. Słyszymy się ponownie po serwisie po 22. Every morning I